Reka kang kacirat tresna tinalita li ing jiwa kegandrung parasmu yai. Gampang nompo lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nompo kasunyatane ing tresno kowe sumanding wong liya. Saning kembang makarono ing ati, nanging dudu aku sing duweni. Wis cukup lalino timbang atimu loro, mergo rasa tresno ra bisa dipaksa. Percaya yen kowe pasti bisa nglilakake aku sumandeng wong linyo. Rasa tresno kang sanyata mung sawiji kanggo siro. Ora gampang nompo lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nompo kasunyatane ing tresno kowe sumanding wong liya. Seng tak tompo bebasan ning kembang makarono ing ati, nanging tutu aku sing duweni. Wis cukup lalino timbang atimu kerasa tresno ra bisa tiba. aku lan kowe kapisahake tresno.